الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د افغانستان د دایې اتحاد اسلامي مشر قاضي صاحب محمد امین یو تاسو سره مصاحبه. محترم قاضي صاحب، تاسو به په دغه شورا کې د خپل سام څخه راضي یاستئ او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هغه سهم چې موږ ته راکول شوی و، موږ ته عادلانه نه معلومېدلو، او څه ډېر مستحق کسان چې زموږ سره وو په سنګرونو کې، علما، نور فکر و نظر خاوندان، هغوی باید برخه اخیستی وای، خو شرایط هغسې درست نه شو. په دې خاطر چې موږ همیشه د یو واحدې لویې شورا غوښتنه کړې وه، او دلته دا شورا نسبتاً جامع وه، موږ په دې کې په هماغه سهم چې دوی ټاکلې وه برخه واخیستله او مندس کې حاضر شو. تاسې د شورا پریکړې څنګه ارزیابي کوئ؟ نو د شورا خو یوه پریکړه ده، او هغه دا چې د افغانستان لپاره په دې مرحله کې چې جهاد په خپلو اهدافونو کې کامیاب شوی دی، روسان عملاً وتلي، او د نجیب ګوډاګی رژیم د پاتې کېدلو نه دی، دا د مجاهدینو د هغوی د رهبرانو مسؤلیت دی چې د دې ملت او د افغانستان د امورو دپاره یو دولتي تشکیل ولري. نو شورا بالاخره په دې موافق شوله چې یو اسلامي دولتي تشکیل تصویب کړي، او د هغې دپاره مسؤلین وټاکي. دا په ښه طریقه انجام شو. زما په عقیده باندې دې شورا په دې مرحله کې خپل مسؤلیت انجام کړی دی. آیا د شورا لخوا تصویب شوی حکومت به وکولی شي چې د مجاهدینو د اختلافاتو سره سره د افغانستان ته داخل ننوتی شي، ترڅو په آینده کې د انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي او کنه؟ د حکومت چې د جماعتي بنیادونو باندې جوړ شوی دی، او ټول تنظیمونه اکثره په دې کې برخه اخیستې ده، او که ځینې جهادي جهتونه او قوتونه لا تر اوسه بهر هم وي، د دې یو میاشته ده چې هغوی ته به هم برخه ورکول شي. نو دا حکومت بیا د مجاهدینو د کلي قوت او طاقت تایید نه برخوردار ګرځي. دا حکومت کولی شي چې موږ د حکومت په موجودیت کې هم دا خبره کوو چې مجاهدین اختلاف سره سره، دا زما په عقیده درسته خبره نه ده. مجاهدین که کوم اختلاف درلودلو، هغه تر هغې پورې بې ځایه و چې دوی یو مشترک نظام نه درلود. اوس چې دلته په یو مشترک نظام د دولت په شکل اتفاق شوی دی، نو د دې معنی دا ده چې د مجاهدین اختلافات مخ په زوال دي، او هغه به د منځه ځي. نو دا حکومت په دې فعلي تشکیل باندې د اخلاص او صداقت په صورت کې چې مسؤلین او رهبران په قاطعیت شکل مباشر په خپله برخه والي خپلو تعین شوو وظیفو ته حاضر شي، او د اشتباه مرتکب نه شي، دا حکومت کولی شي نجیب حکومت اوچت کړي، او په افغانستان کې اداره په لاس کې والي، او د یو بل قانوني منتخب حکومت لپاره دوی لاره همواره کړي. تاسې او مولوي صاحب منصور او موازن او د اتحاد نه بهر ټول جاري قوتونه د حکومت ته رایه ورکړې ده او کنه؟ موږ د شورا د فیصلې سره سم د مشورتي شورا د غړو په حیث خپل نوبت رایه ورکړې. دا چې بعضې جهادي مشرانو د وزارتونو د نه کولو څخه ډډه کړې، که وزارتونه دوی په خپله ونه کړي، څه فکر کوئ چې مشکلات پای رامنځته نه شي؟ دا مشران هم د دې شورا غړي وو، او دا د دې شورا اتفاقي فیصله ده، قانوني اتفاقي، چې کومې وظیفې چې چا ته سپارل شوي دي، هغه به هغه وظیفه په پوره اخلاص، دیانت او صداقت باندې قبلی، او هغه به سرته رسوي. اوس که د تنظیمونو پخوانیو تنظیمونو چې اوس په دوره کې شریک شوي دي، د هغې مشران وي او که بل یو څوک وي، هغه ته چې کومه وظیفه د شورا د فیصلې له مخې ورکول شوې ده، د قانونا دا حق نه لري چې دا وظیفه مسترد کړي یا بل چا ته وسپاري. خپله به دا وظیفه انجاموي، او د دې وظیفې د انجامون نه باید پشاله نه شي. او که انجام نه کړي، که ځینې کسان دلته داسې موضوع نیسي چې دوی په خپله مباشر په دې حکومت کې هغه سپارل شوې وظیفه چې شورا د فیصلې له مخې ورته ورکول شوې ده په غاړه وانلي، د دې معنی دا ده چې دوی د شورا فیصلو ته او پریکړو ته او د هغوی رایې ته احترام نه لري. او بله معنی دا ده چې دوی نه غواړي چې دا حکومت په دغه عبوري مرحله کې په پښو ودرېږي، او د کوم هدف دپاره چې دا حکومت جوړ شوی دی هغه هدف ترلاسه کړي. دا حکومت عمدتاً د دوو هدفونو دپاره جوړ شوی، یو دا چې د روسانو د وطن نه بعد په کابل کې کمونیست ملحد ګوډاګی رژیم هغه اوچت کړي، او دویم دا چې دا حکومت په آینده کې د یو اسلامي قانوني حکومت لپاره لاره همواره کړي. نو کزنی کسان دا مسره احیانا ذکرم کوي چې موږ په افغانستان کې د دې حکومت چته ور وړو د نجیب د حکومت او د دې سره مدای او مدایان چې افغانستان کې منتخب قانوني حکومت باندې سره شي او د دې عبوري انتقالي حکومت سره چې د شورا په اتفاق جوړ شوی دی همکاري نه کوي دوی اصلا اشتباه کوي او دا اشتباه ما په خیده چې درست کار نه دی او دوی باید خپل اشتباه بیرته واخلي. محترم استاد زبانی پرون ورځ په سمکنو کې یوې غونډې ته خطاب کې د مجاهدینو د مشورتي شورا په عمل باندې انتقاد وکړ او وی ویل چې چې مشته افغانانو سره د دې لپاره توافق ونه کړي کوم چې په ایران کې اوسیږي نو ګومان کېده چې دوی به جمعیت اسلامي ته رایه ورکړې وي. تاسو د مشر په حیث چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره ښې اړیکې لرئ د دغه څوکیو د تعداد مسله څنګه ارزیابي کوئ؟ دا خو د وګړي اطلاق مشرانو هغه اطلافي تنظیمونو ته چې په ایران کې مرکز لري د یوه تنظیم حق ورکړی او د دوی اطلاف مشر ښاغلي صبات الله بیا د دې اطلاف د فیصلې برخلاف د هغوی سره په څه زیاتو چوکیو باندې توافق کړی او دا مسله مشخص ده د یوه کسانو موضوع ده چې دوی دا وایي چې موږ هغوی ته یوه تنظیم حق ورکړی او د شپېتو چوکیو او زموږ رئیس د هغوی سره د زیاتو موافقه کړې دا زموږ پر وړاندې لري. خو په هر صورت د دې وګونی اطلاف مشران هغې تنظیمونو ته په شورا کې په عضویت قایل شوي او هغه موضوع متاسفانه حل نه شوله او هغه خلک په دې شورا کې حاضر نه شو. استاد رباني متاسفانه چې د شورا د غونډو په جریان کې ما نه ده محسوس کړی چې دوی د هغې خلکو موضوع یاده کړې وي یا هغه شرایط برابر کړی وي یا په دې نه دي توانېدلې چې هغه یاده کړي. نو بس د هغې یادول په میټینګونو جلسو کنفرانسونو کې دا بې ځایه کار دی. اوس د فعلي حکومت د کابینې وظیفه ده او د دې حکومت د مشر د ښاغلي صبغت الله او د صدر اعظم ښاغلي استاد سیاف او د دې کابینې وظیفه ده چې کوم کسان د دې حکومت د بهر پاتې وي او دوی قبلا هغه مستحق ګڼلې دي د هغوی د راتګ دپاره لاره همواره کړي او دا حکومت دغسې نقیصې پوره شي. دا د اجتماعاتو میټینګونو په جلسو کې په داسې موضوعاتو باندې بحث کولو تبصره کول ما باقي دا د حکومت سره دا مشکلات ایجادولی او ذهنیتونه تحریکولی دا درست کار نه دی. ستاسې په نظر د سل چوکیو مستحق دي دوی او ګنه دي او آیا د چوکیو په نوم بلول د نورو ملتونو لکه ازاده تاجک او ازبک او نورو په نومونو به په افغانستان کې اختلافات رامنځته کړي او که نه؟ موضوع داسې نه ده لکه تاسې چې پوښتنه کوئ. دغه وو تنظیمونو یو تنظیم ته چې هغه افغانانو تشکیل کړی وي مسلمان تنظیم وي او جهادي اړخ موجودیت ولري دوی ورته د شورا مشورتي شورا کې د شپېتو غړو په قبلولو په حق قایل شوي. دا د وو تنظیمونو په خپلو کې یو بل ته همدا حق ورکړی او د دې وو تنظیمونو مشرانو په ګډه فیصله کې په اتفاق باندې هغې کسانو ته چې هلته د اتګوني اطلاع په نام باندې راجم شوي دي د یوه تنظیم حق ورکړی. دا حق د شیعه سنی په نوم نه دی ورکول شوی، دا حق د ایران او پاکستان په نوم نه دی ورکول شوی، دا د یوه جهادي منظمې او د یوه جهادي جهاد په حیث ورکول شوی دی. نو اوس چې دوی خپلو کې دې تنظیمونو ته شپېته نفر په شورای مشورتي کې حق ورکړی وو، هغې ته هم دا حق ورکړی، دا طبیعي حق نه دی. دا د نژاد په نوم، د مذهب په نوم، د منطقې په نوم، د قوم په نوم نه دی ورکول شوی، دا د یوه جهادي جهاد په نوم ورکول شوی چې مرکز یې په تهران کې دی. نو زموږ په عقیده باندې د دې حق کې د نفرو زیاتو کم دا موضوع د بحث نه ده او چې هغوی یې حق ګڼل شوي دي د افغانانو مسلمانانو د جهادي جهاد بحث، دا حق باید هغوی ته په هر صورت چې کېږي وسپارل شي او هغوی په دې قانع کړی شي چې د همدې حق په قبول باندې په دې حکومت کې برخه واري او د دې حکومت خلاف موضع ونه نیسي. آیا وګونی اتحاد په دغه مشورتي شورا کې تاسې او پاکستان کې نورو مشته جهادي قوتونو نه د وزارتونو عہدې ورکړي او کنې دي ورکړي؟ نو زموږ په خیال کې خو د وزارتونو عہدې نه راګرځي. زموږ کوشش همیشه دا دی چې وزارت او ریاست او صدارت د هر چا سره چې وي هغه باید پیژندل شوی مسلمان وي او د دې خبرې کفایت او درایت او اهلیت ورکوي. واجد دغه شرایط وي چې د یو مسلمان انقلابي ملت جایی سی دولت شی صدر اعظم شی او بیا په دغه سی او نظام کې هغه د وزیر وحده ولري دا شرایط چې بارچا کوي دا چې مشخص زمنګ مربوط مجاهدینو ته حق ورکول شي من خاص الحق دا هغه مجاهدین چې موږ سره دي هم دا حق لري چې په حکومت کې اوسېږي نو موږ د خپل ځان لپاره د کومې مشخصې عهدې نه طلب کړی دی او نه دغسې موضوع زمونږ د بحث موضوع ده زمونږ عمده هدف دا دی چې د افغانستان د جهاد د رهبرۍ لپاره یو نظام او یوه اداره جوړه شي او په مستقبل کې د افغانستان ټول مسلمانان د هر تنظیم پورې چې مربوط وي د هر قوم و نژاد نه چې وي د هر مذهب پیرو چې وي هر ځای کې چې اوسېږي په چې هغه مسلمان وي د یوه اسلامي نظام او ادارې طلب کوي د هغې سره ذهنا موافق وي هغه ته باید د خپل استعداد د خپل لیاقت او د خپل اجتماعي اثر رسوخ او د خپل تحریکي او جهادي سوابقو په تناسب باندې عهدې ورکولی شي اعتماد پرې وشي او دا عهدې او اعتماد به البته د دې نظام په ګټه باندې وي دا نظام به د تایید نه برخورداري په پښو به ودرېږي او هغه هدفونه چې د نظام د هغې دپاره جوړېږي هغه هدفونه به په اسانۍ باندې لاسته راشي موږ ته تر اوسه رسمن کومه اطلاع په دې رابطه نه ده شوې چې موږ به په حکومت کې په کم تناسب باندې سهم لرو او کومه عهده به زموږ مربوط مجاهدینو ته ورکول شي هماغه مجاهدین چې له موږ سره دي هغه یو عادي جهاد نه دی یو ښه کافي جهاد فکري جهاد او جهادي جهاد د مجاهدین له موږ سره مخامخ تعلق لري او موږ دا ځې حق ګڼو چې دولت چې تشکیلېږي په هغې کې برخه ولري آیا تاسې د افغانستان د مشورتي شورا د اعضاو لخوا چې رئیس صبغت الله مجددي سر د رئیس دولت په نوم باندې او استاد صاحب د صدر اعظم په نوم باندې ټاکل شوی ملاتړ ترې کوئ؟ طبعا دا د مشورتي شورا فیصله وه او د مشورتي شورا د رایې او فیصلې په نتیجه کې چې د یو قاعدې له مخې هر څوک په راستو امورو کې رای شي دویمه درجه رای شي او هغه په دې قضیه کې دخیل شخص وي موږ به د دې قاعدې او فیصلې له مخې د هغې تایید کوو ملاتړ به کوو په رواو جایزو حق امورو کې ورسره ملګري یو او ممکن کومک او تعاون به ورسره کوو. تاسې د دغه د دوی د حکومت کامیابي په څه شي کې وینئ؟ موږ دا کامیابي په دې کې ګورو چې دوی د جهاد اهداف چې کوم هدفونه وو هغه مشخص کړي او عمدتا د دې یو دوري انتقالي حکومت خاتمه شي او پالیسي او هغه اهداف چې لاسته راوړي هغه واضح شي او دغه اهداف د لاسته راوړلو دپاره ټول جهادي جهتونه او قوتونه په حکومت کې برخه والي او دا حکومت پرې نږدي چې د کمزورتیا یا ناکامۍ سره مخ شي نکه د دې حکومت کمزوري یا د دې حکومت ناکامي معنا دا ده چې نجیب دې په افغانستان کې برحال اوسېږي او یاد یې د نجیب ځای مجاهدین نه بلکې د شرق و غرب د توافق په نتیجه کې یو بل څوک ونیسي زموږ د پیکدانه نظر دا چې د افغانستان د قضیې د حل یا د سرنوشت د تعین لپاره دوه لارې دي یوه لار دا ده چې د افغانان مسلمان افغانان او مجاهدین خپل سرنوشت خپله وټاکي نو د دې لاره دا وه چې خپلو کې یو واحد قیادت او واحد نظام جوړ کړي او هغې کې کار وکړي او که دغسې مشترک نظام مجاهدین جوړ نه کړي یا جوړ کړي هغه کې په اخلاص باندې کار ونه کړي او کامیاب نه شي نو د دې بیا دوه نتیجې دي یا دا ده چې نجیب پاتې کیږي او یا به د مجاهدین نه سوا په غرب کې تربیه شوي او روزل شوي کسان د روس او امریکا په منطقه باندې افغانستان ته راځي چې دا دواړه زموږ د یو ورځکلن جهاد د اهدافو او زموږ د ملت د ارزوګانو خلاف کار دی که څوک غواړي چې افغانستان کې د روسانو د وطن نه بعد د رژیم نجیب رژیم مات شي او د هغې بدیل او عوض د مجاهدینو نظام واوسېږي باید دا نظام تقویه کړي او که دې کې څه نواقص خالیګاوې وي هغه اصلاح کړي او د دې نظام په خلاف باندې ونه درېږي او پرې نږدي چې د رژیم د سقوط نه بعد د مجاهدینو په لاس باندې اختیارات ونه شي او یو بل څوک د دې ځای ونیسي نو په دې خاطر باندې همیشه د متحدو نظامونو تایید او ملاتړ وکړو. دا چې افغانستان کې جنگ د دوام له امله مکمل امنیت نشته نو دغه نوی حکومت به په راتلونکي یو میاشت کې په دې کامیاب شي چې د خپل ځان څارنه وکړي؟ نو د انقلابي نظام خصوصیت دا وي چې هغه امنیت راولي هغه داسې نه ده چې امنیت به بل څوک راولي او به دوی ته دعوت ورکوي چې راشي هغه به بیا فرمایشي او نمایشي او نظامي موږ په دې مطمئن یو چې د افغانستان امنیت د مجاهدینو په کنټرول کې دی او هر وخت چې د دې حکومت مسؤولین وغواړي د افغانستان هر یک ګډ ته تللی شي او د افغانستان مجاهدینو کې دا همت او دا قدرت شته دی چې د امنیت تامین کړي او امنیت په هغه صورت کې تامین نه وي چې روسان برای راست بیا خپلې هوایي مداخلې وکړي د روسانو د مداخلو نه سوا د افغانستان امنیت د نجیب د رژیم د خوانه هیڅ خطر نشته، ځکه هغه کې دا قابلیت او قدرت نشته دی چې هغه خپل ځان نه دفاع وکړي، څه لا دا چې په نورو ځایونو کې څه مزاحمت ایجاد کړي. نو موږ مطمئن یو چې دا حکومت په هر وخت کې افغانستان ته داخلېدلی شي او مجاهدین د دوی امنیت نیولی شي. آیا دغه حکومت به د انجینر احمد شاه د حکومت په شان د زکو سره مخامخ نه شي؟ نو هغه حکومت خو ته تایید پښتوانه نه وته له لاسه کړي، هغه صرف یو نامزد حکومت و، هغه قانونا حکومت شوی نه و. که هغه هم قانونا حکومت شوی وی بعیده نه وه چا په پښو درېدلی وی، او پخوا له دې نه چې حکومت شي په مرحله د نامزدۍ کې د منځه لاړ، او دا خو یو نسبتا منتخب قانوني او د یوه 1500 کسیزې شورا نږدې 1500 کسیزې شورا له تایید نه برخوردار حکومت، او په دې کې د تنظیمونو رهبرانو مسؤلینو مباشر برخه اخیستې ده، او عمده عهدې په دې حکومت کې د همدې تنظیمونو مشران ته سپارل شوي دي. هغه مشران چې هغوی په کلو کلو د دې انتظار ویستلو چې یو اسلامي نظام جوړ شي او دوی په هغې کې د کار کولو او خدمت کولو موقع ولري، اوس دغسې یو اسلامي نظام نسبتا جوړ شوی دی، او دا رهبران د همغې ذمهوار مسؤول خلک ټاکل شوي دي، او عمده او حساسې وظیفې دوی او د دوی ملګرو ته ورکول شوي دي. اوس وګورو چې دغه د کلو کلو ارزو دوی په دې انتقالي او عبوري مرحله کې څنګه سرته رسوي او څه معامله کوي. خیر، تاسې د مجاهدینو د موجوده حکومت د کامیابۍ راز په څه شي کې وینئ؟ موږ د دې مجاهدینو د حکومت د کامیابۍ راز په دې کې ګورو چې دوی د جهاد اهدافو ته وفادار اوسېدي، پوره د یو اسلامي خاتمه شي او د اسلامي سیاست او د اسلامي ادارې خاوندان وي، او هیڅ قسم سازش د شرق و غرب سره ونه کړي، هیڅ قسم ملوث شخصیتونه ته په اداره کې ځای ورنه کړي، او دغه تنظیمونه چې هغوی د جهاد کې برخه اخیستې ده د اسلامي نظام مدیانو، هغوی په قاطعیت او اخلاص او صداقت باندې د جهاد د اهدافو د تحقق په خاطر، د دې ملت د امیدونو د لاسته راوړلو په خاطر، او د دې مجاهدینو مهاجرینو یتیمانو کونډو رونډو په حال باندې د رحم په خاطر په دغه مشترک نظام کې برخه والي، او د دې نظام په خلاف د سکاری او حیلې او دسیسې په کار باندې چي. تاسې د نجیب الله د رژیم د دوام په هکله او یا د هغه د سقوط په هکله څه پیشنهاد لرئ؟ نو زموږ په عقیده خو د نجیب رژیم اصلا مطرح نه دی، هغه تر هغې مطرح دی چې دلته مجاهدین یو نظام او دولت ونه لري. کله چې مجاهدین یو نظام او دولت ولري، د هغه سقوط ډېره نږدې او یو طبیعي خبره ده چې دا سقوط کوي. استاذ بن مشغول کړم.